Ты будешь в порядке. Так, на полосу. Ломен ли бар бла илля хилла. Ломен ли бар бинар мулляр. Мом ни хам ялла, ни хам ялла ки. Ялла куня. Ялла удилим гетти гам ялла. Wan yang ni, batu belah indah dalam mungkin sedikit tu, hilang kan? Dan tu kau ni, kau mungkin tidak perlu itu dihilang ni, dan tu kau ni, kau luar ni yang kami, mungkin tidak perlu yang kami, dan luar kau ni, mungkin tidak perlu yang itu kau ni, dan tu kau ni. Wala ko am kan wala xam ne kon moy li deug wala la moy li ngay wax kon bo len neexon ngeen wat ci alquran ne jere yoon bu deug wal dal ci lox ndax sax mu taw li len dox moy la ilaha illallah kon li deug nga len dox ku bari ak ku bëgg ci yam ku gën ak ku yëgg ci yam moom doo ma teg sa baraam lépp ci alquran wala addi mais ci nga ko yàlla yëgge du ko xam kon boobu li ngeen sax mu saa jox mooy li jëri ci li ñuy jox ba xam jotee sanal bu leen xamal mooy laa ilaha illallah moo jàll wax dëgg yàlla ku la war nga xam ne li nga nit xamal baax na waaye xamal la sa borom mooy la gën nit ñu wan la bokkom xamal la bokkom wan la leneen ak lu ma la doon xamal la ko xamal la yàlla mi la moom moom ko moo bëgg foofu leen sax musaa xamal kon nag sax musaa jox ñu leen daal di jënd ci li ñuy tudd xamal leen ci jënd ci kuñ war a xam te mooy yàlla ah wax dëgg yàlla kon leneen lañ sax musaa moo wàcc la muy sax nag dëgg la mëna ko mën a waxam la muy sax ndax la muy sax seen ñamoo seen rek awu ñam bu nit di lekk nga ne ñoo ngee nangam lay sax te demu sa jëmme li ma yàlla yëppul lool bu kon yàlla bi tara nga yàlla doo ko def waaye seetaane mbéñ nag mu not nit nag boo wax loo ko lu wax a wax mbaa def loo ko lu wax li ngeen wax ñu tey sa am ko mu jar na leen bàyyi ci lépp wax ci ba daal jox leen bokk sax musaa mu waxtaane ngeen defal ngeen lam def ci yéen ngeen xam ko ñu di ci wax boo ne ku ci wax dara ku ko nga jaar jaaru ko ragalul yàlla bu ragaloon yàlla da ngaa dinga nekk xaw ba ca dara te nit lu mu xamal du ko war a nopp da ca mandu am na tragal yàlla am kon dafa doon mbir yoo xam ne ku ca bokk rek bokk rek day sa day nekk bi day dafa ne boo bëggee mukk soo waxee wëndi yàlla ya léegi nga bëgg nga si nga wax nga waa bi ñëw te waxoon te mooy Abdou Wade nga ne ko lu ma bon ñooñu Abdou Wade bi dafa waxoon ne waxu góor yàlla ya man xaw ma ko ñu ne ko tax bu ne ñoom ñoom lañu man man la tey jaar ba xam lañ xam ba ko waxee jaaru ma ba xaw ma ko kon xaw ma ca dara li ma xam rek mooy li ma nekk te mooy li ma xam loolu mooy li ma wóor dañ ci maa ne boo bëggee mucc kat kon ci waxi law li ñaa ulya mooy waxal la waa joxoon nag dañuy wax dal xaw ba tey mooy dëgg dëgg la de ukki mu gàtt la ndax boo lekk nañ waa su ko wala benn yoon wetoo ko, mais des fois su la jëlee nga xam ne ñett ci la am ñett ànd wala am ak ci ànd yu dindi yoo tukki benn weer yu dindi taxaw ni ci tayee la xam naa yàlla waaye xat ci ak ci ànd wala nan la ci ànd yu dindi xamu fi yàlla dëgg te loo ko def noonu dana toll waaye nit loolu yàlla lenn loolu waaye yow yàlla moo la taxoon a jot yàlla nga ñuul xam naa kon ba nga ñu ci ëmb yàlla ñu tënk te mooy tënk li gën ci tënk yi mooy jub yàlla yëpp yàlla ba xëy la ngay waxee dana jaaxal nit ñi waaye nañ tetal sal bu baax ba nga wax a gut loola na nga meloon ba ko wax gut fa nga toll woon ak buñ ko waxee jéeti boobu léegi nañ nekkee ba xam ndax melo yi ak dox yi ak jéeti yi wuti na wala wutuñu ci wutee ñoo xam ne dara nit yow ci wutee dara nag ñoo xam ne ak d' accord def na yaakaar naa ne mu ngi bëgg yàlla gis naa yàlla xam na yàlla yaakaar naa ci ne nii nopp yi nit ñu ko dégg te ñoo ko doon wax bu ñu ko gannaaw tey nañ ko gën a bëgg tey ñoo ko doon wax bu ñu ko gën a bëgg mat nañ ko ku te xam nañ ko ah kon nag ñu am xel ñu ngi xalaat ci loola fekkee tontal bu baax loolu doon étape pour nit ki mën ci xamee ban gis nga nit yokku dafa am solo ci moom ndax ku yokku rek wàññeeku fekka tey yokk tey la rek moo ko tax a jox bu ko yokkul wàññi ko ñu bëree ni tey seeni sëñ dañu naa wàññi waaye yokkul la waaye sëñ daal di ko ànd ak moom mu yokku la jaay woo leen jindi jaaroo day def ñu ngay jinde jaay woo leen ko daal def fii ngeen ko xamee laata ngeen dem daal koo yoo ko jaay woo leen ko daal def fii ngeen ko xamee laata ngeen dem daal lépp lu ñu tuddee jaamu yàlla fii ngeen ko xam ñu war leen ci seen wu jubbi dangeen man ko di ñoom di ko def ñu ñoom kon yàlla ngeen ci daal leneen ci yàlla mooy li ngeen di wax nii mooy xam yàlla ci yàlla loolu moom mooy yéen ji di jëppoon seen yëpp loolu yàlla taale ñàkkul nee na nit ndax kenn ku ne am na koo gëm am na ko ànd moo xam ne la moo xam ci yàlla moo xam lu ma loolu am nga tey boo def sa kanam def ko mën sa wàcc la mais moom it ñu ko am bëri bu fekkee yëpp amuñu ko jéem moom li ci ëpp moom am nañ ko moom boo ko yëpp sa kanam nag yaakaar ci yow ak yàlla lépp sëñ ba ngay ànd ak sëñ boobu noonu fa nga toll noonu ak bi nga àddee ak moom yaa war xamal sa bopp ba xam ndax moom jël na la lu gën la nga waroon wala dee soo xoolee ci biir ak bi ñu ngi dee yëngal lenn lenn lenn loo xam ne bëri loo ko ci la nga amoon sa rajo yàlla delloo ko sa jaamu yàlla delloo ko kon sëñ boobu lu ngeen sëñ boo xam ne da ngay jëli ci da ngay ànd moom ci fi nga nekkoon ba nga ànd moom ci koor nga nekkoon ba nga ànd moom ci jaamu yàlla nga nekkoon ànd ak moom ci jaamu yàlla bu dara doon nekkul ca te nga xam ne sëñ bu moomul aji rek lu yàlla boobu sëñ kon soo ko teg ak lu la jëli xam nga ko lu sëri ak na doom nga xam daa doom boo xam ne xam na fu mu jëm jaax na moom xam fu mu jëm yow nga ko topp xamul koo jëm sëri ak doomu sëri bokk ñu ngi leen xam ne loola mu ngi leen ni nekkee bi ak doomu nekkee nekkee ak doomu nekkee ndax bokk na ndax da ngay jubbi rek ci ne doomu nekkee te daare ngay jaar yar na ca tàggal na ca ba nga am diplôme ba loolu kura mën na ko doon doomu nekkee ba na ko doon doomu kura mën na ko doon parce que li ñuy jàng la xam-xam la sëriñ kon xam-xam la du am juddu ku sañ jur nag doomu sëriñ nga naam booy xam-xam ba bàyyi daan di gàndal soo ko amul xamula ko nag ku la topp parce que la bàyyi daan di gàndal seytuwaan mi nga xam ne tey sëriñ bi moo ko fay dañu taxloo gaamul ñëree doo bàcc la lay jëf ak seen nak yàgg kon bàcc bëgg tubaa lañ yàgg ak jëna toppal ñu di leen xoar ak baxaar mais ci waay li këtu baatul laa idaane aw wasan jawon sàn da muy ànd ci yàlla joxe exemple bu leer nay muy mam tervat mutul yoon na tervat noonu la kenn ku ne boo ko gisi di tégo mooy mutul yoone de waaye sax ci julli la donc sëñ ci yàqe tervat julliwul xoolu joxo la da taa yu sëñ tubaa da boola la ànd ak ci loola bu gis yàlla sëñ bi mboolo ba mu ngi dox moo xam ne bu yàlla ko jëfee coow sa nañ añ muy suba dégg da sax du man tervat kese nag dañu bay saa ci ñu toppool sëñ tubaa bis bi gën a màgg ci bisi muy àjjuma gën a daal génn takkaayu gàddu dëndam moo fi taale dem ñu sëñ bi di wër njaayu di sëñ bi di wër marché ba si si baan jot mu wax dugg kër ak mbooloo bu jëlee saa jumaa yoroon ne ko ci jëf jumaa yi te boo sëñ tubaa si sëñ tubaa bu yàgg moo def ci moom la sëñ moom kon loolu ba ñëpp ñu xasee ko taale de waaye tàmbale ci ñu ñu di julli aywa tàmbale ci ñoom dale ci téléphone ak sëñ bay sax ak ñoom mel ni ñoom doon ci ñoom te sax nag jëm la waaye yaxagut kenn ku ci du julli sëñu saa yoobu kenn ku ko julli lépp lu ñu ci jaamoo yàlla moom ci boppam da ko daan def te da ko digle kon loola di ko ci nag waaye dañu xam ne sëñ tubaa lam njëkk doon mooy xam-xam bii moom la defoon ci ay ñoom mu taaka wax ci lu leer naañ ci wolo sëñ tubaa di maanaam def ko dem bii ku sóobari nag mu gën ne xam borom yow mu di dara yàlla kenn waxam kon mu taaka moom waxam foo koy def xanaa moom day wéy rek ñaax baax la wala mën a wéy rek nag waxam daal lu gën loolu dafa ko sëñ tubaa di maanaam jax ku dem bi ana wéy bi dañu dikkee nañ ko def ku dem bi lu ñu di ay leer ku sóobari nag fan ngay def nag nekkee mooy ku sànq ku def ba gis a bi dina fan ngay boo mooy def ko sa bopp na ko maa ngi nii lu ci def bu génnee xam borom yow nag ñene yàlla kenn ko xam kon la ngeen di rek Moussa sa ñu dina ci Moussa bi sa Moussa ngeen bi sa Moussa bi jox la gars yi waxoon la wax kon ñu dugg ba ñu di mboolee gars yi baax na moo tax ku nit di sa Moussa rek ñëw di nga sëñ tubaa ñu di ñëw ñu di nga ko moo tax waxal yàlla yow Moussa waxul ne kaay leen ma wan leen sama bopp boo kaay leen wan leen sama woon jubbi waaye daf ne kaay leen ma wan leen yàlla wàcc na lu ko waaye mën a wax it moom wàcc na wax na dëgg def na dëgg wane na Moussa dafa ci ne ku toobu te muy taxaw yoon ba feetal ci ay leeram ba fof di biyal morom yokkee lu leer la ci ay leeram ba fof di biyal moromam loolu sa morom mooy ku lay jëfe nga def ci moom yàlla loolu kat day moo koy cetale yi tey leer ba sa Moussa def ci ñoom moom la ñu biyal li nekk ci ñoom seen wet cetangul la ci la boobu rek la bi dañ am lu jox waaye ñu nekk yéen ci ay gune fekkoon sa Moussa ñu ñu yàq luñ mën a joxe te ku ko jox doonu wata jox nañ dëgg kon dara lu xam ne luñ sot la ñàqu fi luñ beesa rekk fi sot amul lépp laa am dañuy sot ñàqu fi waaye luñ beesal am nañ dina fonk lépp laa am ku ma sa wote yàlla dina fonk yow fi ko def mën a caa doole dana kat waaye mën nga koy yesal nag ci ko ñu jàng ñi ba mu deer kon yesal moo fi ne waaye sof amul ci yàlla ñëw nañ kenn la te kooka mooy xayru la adamin moo tey andi jure kooku lislaam yi muy baatu sedd yi ñu def ko loox bi wax na ko tuddu baatu sedd yi te mooy asadu an la ilaha illa allah wa asadu anna muhammadu rasulullah ci lañ ko fekk waaye ba si yàlla tey ñu koy yefal ndax ku ko dugg ci l'islam moo dee dugg gannaaw bàcceel yi leen nga taxawal ci luy juróom mooy ñaari bopp loolu yefale fi la waaye sax ne sëñtuwaat doo di ci julli benn rakk looy man julli andi benn rakk ci julli xool weer ko xasaka xaj màtta li la woon yokku ca dara wàññi ca dara kon foofu amul lenn lu mu andi lu ne lu muy sopp la xam yàlla bi mu wate di sopp ndax fi yëntu bi la tàmbale woon xam yàlla ak wane yàlla fi yëntu bi la tàmbale gaayi baax yi lañ sopp bu yëntu ba jaaroon ak lam la def ñu ko tàmm di ko seetu du ko tàmm di ko seetu du ko beetal ba di yàlla te loolu ko fi def waaye amul kenn ku am sa lu beex loo andi amul yéen waa salaam salaam seytaan yi dafa xëy laaj ko na ko yoon yi jël ci yàlla bi si gën a gaaw te gën a gàtt gën a yàlla ban la mu ne ko mooy la ilaha illallah waaye gis nga ko doxañ na ko bàcc mu deesiwaat na ko xanaa du baat bii nga xam ne moom lañuy wax ndax baat la ilaha illa julli bu ne moom lay wax dëkk boo dem julli boo def moom lañ jàkk jëlee moom lañ koy tuddi allahu akbar lañ koy wax ba mu jeex yëpp si kon laay tudd yàlla mu ne ko moom la waaye am na lu leen siilu ma mu deesiwaat na ko alim naa xamal ñu naka dañoo tuddee kon baat boobu xamal ñu koy tuddee gannaa yàgg nañ ko tudd siiwu ci dara kon yaakaar na am na lu ñu koy tuddee boobu salaatam na ko waaw mu jox ko misaal na ko gëmmal wax damay jëm ko ma ñu teg sama baaraam tudd ko baxul ñetti yoon nga déglu ko ñoom arab lañu baatu laa ilaha illa arab la du wolof dañ ko wax ci arab yoo wax bi na xam la luy arab déggula baat ba mooy tax doo ko mën a xam waaye bu la ko gëmloon sa nga am kal rek war ca man xam lu bëri war dafa laa ji firil la ko ñu ko firil la amul benn buur bi la jaam bul yàlla nag du firil ma loolu moom jikko ko firil du firil buur yàqu fa xam benn buur bi la jaam bul yàlla ñoo ñoo ñoo gëna ma nii firil la jële waaye mooy firil li gën a gàtt waaw ñu ñëpp xam gën a gàtt bi ñu ko dégloo salaam salaam yëkkat loxoom wax laa ilaha illallah ba muy ñett yoon mu daal di xool sëy naa lu daal di lëmb wax laa ilaha illallah ba mu ñett yoon àddan yëkkati baaraam ba mu xoolee bi ñu ca def mooy raaytu rabbi gis naa yàlla kon gis naa yàlla yàggal sëy naa loo koo xool sa tàmbaloo sa moom raaytu rabbi bi ayni qalbi wa qultu laa zakka anta anta gis naa yàlla sax mu dikk ne ki la gis mooy yàlla ni yàlla ni yàlla ni loolaa tax mu nit mooy bunt xam-xam monsieur Rafat def le baabul mu ne biir loolu tey naa nekk bunt xam-xam yéen te daan wax ne su fekkee may néegu xam-xam ayu mooy bunt ba xanaa mooy dëkk la ay nit waa ñu baaboo may néegu xam-xam waaye ay nit mooy bunt xam-xam xam-xam boobu tax du aw jàng waaye la nga ko déeyoo te mooy njël di xam-xam daal di ko jàppee ñu ma taxu ne mu bëgg baa ngoo kon mooy njëkk a wax a gis naa yàlla taw na ci kay gën a gis naa yàlla sëñ tubaab na la laa ilaha illa allah muy firi dàq la ak saxal di la law wa in takun mubtadi'an fa nafyu aw laa maa tasibee uqayu bisami laa ilaha illa allahu wal muntaha muxsan bi allahu li la sëñ tubaab dalay firi ma mais dàqal te saxal nga ne ko lan mooy dàq ak lan mooy saxal mu ne mooy laa ilaha illa allah da ngay dàq laa boo jéeg bu la ko araw waxee rek dàq nañu loo boo waxee araw na la laa mooy jéeg ci li nga xam la moy dara nekku lene nit wol nit xamu lene xal mo la xamu lene asman mo la xamu lo waxe ko la xamu la ilaha illallah yalla ta yalla ta ko yalla ko lo fi gisse am lay def ko te yow ya deggul li nga waxe way do ñu rek boko xamone fi li nga waxe jëw yalla bi xamu yalla jëpp lu jëron mo wo bi sa ko ko di dëgg yalla ñen wo ñi ko bu yalla ñen la do ñen tak moy japp ci ñen la ñi moy ñen dañu ko wallu yalla ñen ñoo ma yalla ka fure dem ba yalla yalla ka fure de ko yalla ka fure waaw mo ko yalla ka fure ak waaw yow yalla yalla ka fure ñun kon yalla dañu xamal di ko ñene bel wala kon ñene la fure kon ñu nit day wax lu xam waye tay ndek yalla ñepp ko wax kon wax nañ deug waye wax deug na xam deug ko do waxe deug ta xamul deug da nga mujju jaat la ko wax lol moy wax dox wa dox day wax deug ba ñu non la mu yaqal deug ba yaq ñak ya xamata mo tax bu ñu tori lu jégué la lu ndub lu fay la waye ko amul téléphone do ci laal dara la mo ngay kala bu lene ngi di top yi jam bam yadd ngay roy di jema tak di la jema jeuf ci kour di beul bam lu koy tud bax na lambe moy du ko ba dafa am yoon dafa am yoon mo do dañu bari bari bari bari bo jaar yoon wax la nga wari do ko yobbu jaar yalla mo bëgg nit ko top nit ya bo bu de adama da ko bind amul day amul bay wala wona na katna to ko ñoo ko la jidi adama mu bi lako bolam do adama man lako wa adama rek la jidi non ko adama am lay bay adama rek moy ko xamne bitul day bitul bay mom adama mom ko hawa sax ci adama lay ko takki ko bitna bay en zakat ci maryama lay ko takki ko bitna yaay ni ko ñu yalla ci wala takna bind adama amu day amu bay mo la jëm yëpp di mel nona takke awal ci adama ñu melni am na bay way amu yaay bu ko ñoo xam yëpp mu def la non tak eta ci maryama mu am day way amu bay bu ko ñoo xam def lolu yalla moy won takna man na def lu ko neex do jamo la nakat ci sen de ku sen ba da nga nakat ba son rek wa do ko gissam lolo xeyna ñeneen ci nga xamne dañu wati na arif lañu jëm ko nakat lolo mom ñen lako mom xeyna sax du waxtan lu bari bi waye ñi xam yalla du ñak sax du ci jëmo du ci lola waye fo meuna topé benen nit ki moy baye adam wala moy yaay adam dañ la top na la laal yaay bon mom do ra nit ki moy yaay ni top la ko mom kon ko jëm da ngay dem ba taxaw rek kon boy bo gattal xema da ko fi rek mo gën lo ma nga top dal boy wo tela ga wacc da na mi jaar da lo ko top abadan boy fa ñëw la ñam fa rek moy di dem kon dama ci adam amu de amu bay dama ci awa adam moy bayam ci lañ ko sakke yam ci dama ci eta maryam moy yaay way bu dem ko ni ci bayam kon fa yalla yam la jammi la fa yam rek do la neex yalla bu def kon la wote di bu wote nak ci ndey ak bay ku ne am ko nak bu lola def lay jangal na la ba ma nokki ci adama lepp luñu gëne lu tabu alakhira mo ñaan la ko jëm jamm ku bëgg ma tax bi ak ku mando ak walu bu bandoo jokko ak sa morom rek ko yalla do ba defena kon lola mo war jullu bi wara waxta jullu bi wara topante jullu bi wara hatta da jëmbalante ci xam xam ak jabu yalla mu mel ni kenn ci nekk lupp lu mel ni doon ba nga koy nam ma xam wala laa bi nga koy xam sa morom doomu adama de ba te yàlla wax alquran ni ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wattaqu ilayhi wajhina dakku jëlna wàcc na boy ku la yóbbu ci yàlla ba tax ñu ne def ñu naan sëriñ mat doxu sëriñ amul solo nangam nangam du ma am sëriñ dañoo xamul dañuy wax koomu sëriñ amul koomu sëriñ amul xanaa sëriñ bu def yow dara ak bu def yow dara waaye ñëpp am sëriñ sëriñ mu ne ki nga topp doxu ci moom dara métti ma sax ki la koy jàngal sëriñ la ci métti ma ndax soo ko topp da nga mag métti ma kenn jub la man alquran seen jubbi am xam-xam seen jubbi am na nekk ku jubbi ba nga doon fan lay nekk doon man dara doon nekk doon ndax lu defu dara ngay doon doon ma ko doon dara abadal kon ku bëgg a doon dara foog nga jaar ci yoon waaw ku bëgg a doon dara foog nga jaar ci yoon jubbi nga doon dara sax mu jëm yëpp yàlla daral ko loxo waaye bu mu bëgg a doon dara bàyyi la waa màkk ci man si yàgg naa place yëpp ci ànd ba xaalu ñu naan li daan dem boo bëgg naa doon dara su ta doon ci kër yi yëpp mar di nag yëpp grapage ya kon du ma ko doon dara waaye bëgg a doon dara tax mu bàyyi nit ñi ca marché ñuy xëccoo marché ya bàyyi leen ci garab ñu koy xëccoo moom muy dem ca xaalu ñu naan moom kenn di fa yenn di xalaat borom loolu nekk na ca di ko def ñun ñëpp jàpp ko bëgg naa doon dara te yàlla rek koy def nit li muy dara waaye ki ko bëgg nag sàkku la koy defal soo doon sa yëba say naaj bi la yëba wàñ gis nga ko mën nga wax ne kon jullit mooy tëj ne ca la mbëgg na moo koy li ca xara bismi rabbika ba alquran jeex moo ñëw di ko ko jàngal benn par benn benn par benn benn par benn ba alquran jeex kon mooy tëj ne saaba yëpp ñoo dëkkoo yi ndax moo leen ko jàngal moo leen ko xamal loolu moo tax ba bis yàlla tey dulli sëriñ daara bi la koy jàngal di la xam moo leen yéen gi mooy dëw kon loolu du ñàkk kon dafa bari ñoo xam ne ñu tënku daa ñàkk a xam rek taxa di ko wax waaye bi amul solo mooy topp nit ko xam ne ku ñëw ci moom dara wala boobu dafa yow dara ak boo ko mën a tege loo mën a yaakaar si moom ganaa def yow dara te mënta def yow dara topp nga moo xam gën jël mooy sëriñ bëgg a yow lu yàlla sëriñ boo mën ta xamal yàlla da nga def muy sëriñ jàng lu daal quran ñu ngi gën a jàppul loxu sëriñ bi yëpp seen daal yow sax ñoo leen sëriñ ñoo leen dàqal ji wala bu ñu la ko dàqul yaa ngeen gën a ci yow ganaa la taal bi yow moom gën julli ji ci ñaar jëfe ñu ne ci yow li ngay wore lay wore li ngay joxe sëkal lay joxe sëk li ngay def yàlla lay def yàlla moo bëgg ko yaakaar di lëggéey la jox ngay lekk te du ko dikk ajjal lu ko dikk aj lépp yow bi foo ko teg xanaa ajjal sa loxo la ne yow woo ñëw na leen dañ koy dig ne ko sa loxo moom xam na ko moom te bu la dikk ajjal xamal na boppam boo ko tegoral kaamel la ko waatal ne ajjal lañ jël du ko waat wala ba ko waatee waat lu xamul waddu boobu na nga xamante borom sa wàccee yow nga def jaamu yàlla jël yéen ca sa yàmmoom defu kaa day wéddi ca sa jaam bi waxul kenn na ko kaay ma dugal naa jëfe waaye xam ne kaay leen ma xamal leen yàlla xamal leen na ngeen jaamu yàlla wàccee yéen bu ëllëgee ku ci jaamu yàlla bu lay fay du ma fekk leen sama jaamu yàlla bu ko yàlla fay bu ko kenn yaakaar waaw sama jaamu yàlla bu ko kenn yaakaar bu ko taalibe yaakaar bu ko doomu yaakaar kuy man la doxal xam nga xam nga leen yëpp waaye daal bu ko jaamoo xamal naa leen ko moom de kenn du ko fa jëma xiyam wàcc na ñoo ko ko mukk naan la lu ma am jëma xiyam nga am ci déedéet loolu yëpp te gën ko te xam ko loolu la la xamal na la ni ma ko xamee nag laa la ko xamal ne maa yeewu ci ne képp yow jëma jaamu ci yàlla lii la ni ma xam kon jaamu ma wàcc na kon nag alxamdulilaa ñu leen def seen góorgóorlu baax waaw te di leen ñaanal bu baax di ko leen mbir pas pas rek am solo waaw pas pas rek am solo du ci amul solo waaye dëgg mooy di am solo may wax jëmb sëriñuma ne yàlla footu ci mbooloo yàlla ci lépp la woote yalla ci wet la won won ko ko won la ko rek dom lay tay tek wala xamuñu rek lay tay tek kon ñu xam ko len bu tuti lañu ñu xam ko len bu tuti lañu ñu dara ko len bu tuti lañu ko bu ko ci mo lay ñoy ci dëgg kon moy la ko kenn ko dëgg mo bu dina ñu dëgg wo para julen ka alfi wo ba alfi ka ofi la ko ban tay wa dañu dem ñu ci dina dem dina dina am le ko len ci yalla man nga def dara kon bok da ko mo am to ndax seen bi de da ko ko ram def la du man man dina ndax bu ko mo waxe te ko dañ ci jaar rek dañ ko xal waxtaan gën kete ci bu di mu jeex waye tam tam ak xat da ak la dogo jalaay ni ko reñu tax ko faral ci kat bu ko tax kon do la ka tax ko jep la wala ma do kon alhamdullah ñu leen ñaanal ci lool te di leen den ci pass pass bobu leen la jëm kanam jëm jëm ci leen yoré ndax ba di leen yëkëti barab bu ko yëkëti de yermal yalla du wacc mo tax ko nan tabaka bu ci tega yow de xam amo amo xamal xamo ko yalla xamo ba tabla ilaha illallah ba ko xamne fu ko yëkëti yalla wacc bu yermal de dakk ko setan nga ne ko du ko xëkk wala nga ko du ko nek rap la setan Bismillah moy dapp setan ko rakam lo setan mo ko yob Allah ba ci jabi rek ñu won ci jël wo ci ñu setan bi la xilla bi ci ñu Allah ma ñax mo abdi ci ba moy ci setan ni sa fa ko nak di ba nak non la ba di setan do ko dakk sa xol do ko dakk benen do ko dakk ci kër do ko dakk sa xol do ko dakk ci dëkk do ko dakk ci dëkk yalla dimu deugal man ko salaam salaam waxon ci ak adi bele la nga ro boye ko bismillah wa bil qur'ani na nga leral te ni le ne bu ne jamu yalla du ko tud yalla setan du am tank le bu ne jamu yalla du ko tud yalla setu len setan du ko am tank kon nak le bu xamne du jamu du ko tud yalla am barab du tud yalla kon nañ xamne kay moy barab setan bo moy dara pala setan barab du tud yalla bo ci gra pro setan demal ci barab bo fanani wa barab du tud yalla du ko bay tank bu ci mo tax xol bu ko bëgg te dégg sétan la ci def la ilaha illallah ku nekk doxal doxal mom sétan la ci jokkal moy bo ëpp doxal moy tour di bax di metti ba do am jamm ñak jamm bëgg na sétan la ko def fa dara ñu jamm mom tabax la loolu ba ci dé da fa ay dëgg ba di ku metti doxal bi wala nga bay ko doxal mo la mo boko tuggu delo ci gannaaw rek xam dem sama nakku diñu jox daal diñu jël ci bëc ni gën yalla ci borom jami lay tuddu ba doon na ko neex mu dem ko ko la xalam dem ko wa la ilaha illallah ko neex mu dem ko ko la xalam dem ko yow la tan man abou dal mo ko katal abou la mo ko katal la dem bo nak ni ci li tay nak nak lo tabal ya nak bo nak di atté dab li ngay wax di ko tan tay di ko katal yo di taw mo ko le tan kanam lo di abdi di day di sul day di sul bay yaka di la ilaha illa yam yam ko di ay bayam di ay mam ay ya ko ko li ngay wax te ko ko bu ko ko boko ni ka ta bakka bu ko do ci karam ay ci lego borom ni doole borom ni alam ni nepp la dal ni do ci tan karam yaka di ba do ni la dox do bu jëm ko la terre no ba dem ko ci taw ko lu ne te ñoko ci do ngi ko ci taw lañ ko ci jaar ci daal lañ ko ci kamb jobale di jaar ci yow ñu jaar dem ñu ko tok ñu leen do jël ñoo jël jël ne ku ñaan jobal ñu dina may jobal ku ñu ci jobal ñoo la ko ci jobal ñu bay ba bi jëm ko rek ba ta fat yadda ak ila bi wacc ñu ko jang bu ci yalla seen ñu te man dox non kenn du ko jàng Makka sa bajadda alillah dox non kenn du ko jàng Makka waaye ndax tey jàngul ko tey ci dëkk bii tey muy ak ci beneen dëkk sa bajadda wër la dina bure tuute koy jàng di ko nekk li mu islam wax ne duñ ko fàtte abadan boo ma seen taxaw ba tax nit war na bàyyi xel lool wax doo lu ñu fóot bala fetal la bu ko dee génn génn mën nga ko dabatal moo tax bala nga wax fetal li ngay wax dañ ko nettali de bu neexee dañ ko nettali bu naqaree dañ ko nettali jëf nit bala ngaa jëf wala li ngay jëf de ci kanami nit ko koy def ñoo xam ne xam nañ ko dañ koy nett jëf du koy nett ba gis yàlla ñu koy nett suñ ci yàlla kon moo tax nit da ko rek tey jëf laaj te la muy wax la muy def soo bañee ku nekk kon nañ di xool li ñuy wax ba dañoo wax nañ di xool li ñuy def ba dañuy def ndax bi lay def nit moom jëmm ja mën na làqu waaye jëmm moom bi lay def mag ñu baax ñi fi nekkoon seen ndax da ba ci jaar a tey ñu ko nekk bi waaw waaye ñu ko mënta nekkoon itam bu ko nekk sëkkat ñi nga xam nañ ko xanaa dañuy rus rek ragal yàlla rek suturaal ne rek bañ ko wax waaye mu nga def sa ko def sax ñu ko fàtte mukk rek gis nga moo tax li yàlla wax ne bokku lu di asena ci saabat nee ñu lépp lu def rek takk nañ ko ci téere boo xam ne du lakk du maxe waaw téere boobu nga xam takk nañ ko ca du lakk du baxe du ay téere di ñuy bind waaye xolu nit ki rek la xol du lakk du maxe kon nag ba tax nañu góorgóor lu baax te xam ne baax bi ngeen njëkkati koo rek la jëm de kan mënu ca dara koo teree dem koow yaay dem kowu rek waaye moom koo la jëm kon nañu laay ci biir bu baax te dimbalante bu baax te ngiramante bu baax te nangu laa di seet yàlla mooy arbit bi yàlla mooy arbitre jàmm gis nga nit sàmm bi ñaan ci naya ci dëkk ga saa mooy arbit naya de ndax bu ci tax jël sa borom mooy jàmm di te moom bu leen nekk wax mbaa mu jël bu ñu yow rek lu ko neex mu def la soo ko jàmm ci leen arbitre mooy yàlla yàlla ngi jàmm wut de sëkk wut de wut wut de mooy arbitre nag bu kenn yaakaare mënal nga sa borom dara waaw bu kenn yaakaare mënal nga sa borom dara yàlla ngi ko di ñuy déglu yàlla ko di ko xool dara du ko ci sa moom la xamu la kattan xamu la pexe kon loo man kon tey nañu am xol bu sell xam njërmaan bi ci jaam yi rek moo gën danaa mën loo jaam yi dara seen yërëm ne rek xam si am si tiyaaboo yàlla moo gën moo si leen yéene lu ñaaw sa xol bi te mënu see dara ndax bu ñaaw defee yéene dañ ca am mënoo leen def lenn mënoo cere li leen yàlla jox ci warta nga am da yàlla wax ne moom ngi dina mënoo seen ñu dund ko kenn mën ta wàññi wartagu jàmbur ca la ko yàlla na ma jox kenn mën ta wàññi sonu jàmbur lam na la dund waaye kon nag yéene defa ko moo gën ndaam si ngërëmal yàlla waaye su yéene yàlla ñaaw boobu leen mooy yàq sa xol ba yàlla duma de ca la nga bëgg dox yow kat du jàmm yow li nga bëggul ab bu nopp yàlla duma de ci teg yéen yàlla bu fekkee lool kon nañu fóot suñu xol yi bu baax kenn ku nekk la nga yéen sa bopp noo ko yéen sa morom la nga bëgg sa bopp noo ko bëggal sa morom yàlla mooy kiy def yàlla mooy kiy jur te yàlla amul kilifa yàlla amul kilifa du tàggoo kon du doon yàlla du biitoo kon du doon yàlla du nekk ñu dindi ko kon du doon yàlla lu ma neex lay def faalu li maa yéen bi la wax lu ma neex lay def kon nag nañ ko gëm te jébal ko suñ bopp te bay ko suñ bopp te yaakaar ko doyloo ko nag loola bu amee bu ñoogal kenn saxal si njub ak dëgg rek jàpp jàngante nag loola ku ca nekk yàlla nee na man maa la xaar man yàlla ku ca jëm ci yow man lay dajal moo tax nga dégg sëñ tubaab ne la waaye su may yàqam illaakal ahab yàqam ko min xawti ko ku leen xaar nee na waxtu war a gañee sa borom rek bind ñu ragal kon nañ jël ci moom rek moom yàlla lii dee li tax mu tàbb ko te lii mooy li mu def yëpp kon nak ñu leen di dénk déggo ak benno ñu leen dénk déggo ak benno tay ñu ko nek di talibé tamuta tay yakana mu ta mo ci ma tay di tay ak ci baati waaw di tay ak ci baati ndax ba mu dem daaw tankam la doxé ba daaw mo ñu ay bu ñëw da la ñen ci top kon ñoo ñu mu mel ñu leen dékk mel noné té leen ko seen kanam rek ñen and na dékk yalla jëmalante ci yalla loolu ko ko defé seen lepp kanam dékk yow ñu nit nga bobul ta xamné ku jittu kat da la top waye dox ak ñen yalla bobul ci yalla tax ak yalla ak dëgg rek ta bob yépp la jëmbal yépp la ci daay ak ci baatil bu tagam dara lo wara wax waxal lo wara dem defal ñu wara deg nañ dem lu tanay top da ngeen jappal di bokk li dañe di waxtaan di bokk dañu ko di baatu la ilaha illallah da tan yo ñu ñepp fa tay tax defal ci dundu te ku lañ tege moy tan do wat ñeen yapp ci baatu mo meena yapp ni sa doom yapp ci la ilaha illallah da tokna yapp ci la ilaha illallah da xarit bi ko la nawo yapp ci la ilaha illallah mo meena yapp ni bo ci yowé sa doom da la nawo ba la gëna wax na ko da doom man nako bañal bayam te do ko tek bo ci yowé ci tokna da la nawo ba la gëna wax na tokna man nako bañ ci da ko tek te ka ak talibé ko be wa tay bax na lol boko tege ci yow bax na way ak taw bu joro nak tay ba day rom ndax dana ha ko xamne taw bi rek bu ko fa yoti ko bu ko ko ak taw la dala ñaar sax bu bokko bor ke waro mu je nek ko def ko nek ko di jutaate bu ko te taw bi dugg na ca ñoom ñepp di def ay taw bu ko te def faal kenn ko nek bu non la ya ay balé keur bi tay waati ñu la koy dalé bu ak taw bi nek yépp lay bañ sa mo ci bit bo wara dalé bo ta bañ a ñaa bu ci nek kenn ko la bo dalé bu xamné keur bi kan liko bax ya ko ta ko ya kan keur bi kat da na ñaa way bu ko jëlé man ci la war ya man ni la war da leen ko yo neewu da leen na may leen sama yo neewu ndax nek da na ñaa da na ñu jëj te ñak taal bi ko koy war waye bu ko ci ak taal bi da ngay japp ni keur bi bu tété man la ñu ne bu tété man la lañu bu tété man la da bëgg gis kenn na mo do ni taxal kenen tok ñal la bu ko nekk ci ligé mu ko da kenen bo do ñu ci tam xolam bu tété jamm nga jamm ci jamm ngeen da bo ni bu ma ko ñu ñoo ñaan de kon ak taal bi bo ya ñu wax nit ka dal bu tokkal ñu ñu ñu yalla dañu ko tokkal buñ tokk ñepp ñu yalla dañ na ko toppante dañ na ko jumbalante dañ na ko and baraka kon ci le li moy indi jam non lay dem ba fu talibé nek ak talibé non lañu mel bo taari bo tekkal la bu yagg ci tekkal def waaw lu kenn nek bu yagg kenn tokk ci so bu ko kenn lo wax ci mom waxu ari ñepp taari bo tokk lo wax ci mom wala nga wax ko ci borom ñu la ñu mom ma tawon do ko wax kat da ko do gaa yi do haa yi ñoo ma taw nak ñoo lay jëw ndax la ko wax ñoo la kon xam ma taxon bokk lañ dund yalla bu wër bokk lañ ñet jobat yalla bu wër do lu moy ñax ko ñu leen di ñaan la ay ndaw jël yalla mëna sam jam yalla leen taw yalla mo mëna yok fan yok warta yalla yok seen fan yok seen warta te barké ko yalla mo mëna mu sa jam yalla mu sa ci lepp lu lor adna allah yalla yalla tamane sen talibe tamane sen xam xam tamane sen dina tamane sen safa tamane sen ngox ba dara bañ ko yak daana ka bi jaar rasul barka musa ñu leen di tan leen gëram assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to ba defé bari ñu dox ci jang bi ko ko wax ak ñaar ci gënaaw fa ci salaam al nabi ci ñaaral ko babu yalla yëram ko ci jëgal ko do ñu ñaan la rek la waye ba bañ ko joxal tam jox ko ta dund ko amul tukkel ko ko dund yalla jëgal na yalla ak do ko beya na ko ba ko ya ke no ko fa do ko waaw te demel way tam maa ngi wax ne même gëm la bëgg am na ko daale bu ne sëriñam moo ne ci xol jam na ci barabu sëriñam tiyaar na sëriñam war na barabu sëriñam ñu nit na cette la sëriñam wàcc na ñu ko am xel war nga fa ñëw xam moom baax bi sa bëggoon am na ko ci yàlla mën naa dem ku ko dem daaw dem daaw kon ñu sa lay doon sa xolam waaye ñu ci boobu yaa sëgg na ko ko bokk na ci langu jëf la jàngoo rek ñu ngi war ko xamal ci adna ba nga xam ne su génn adna mu nit ko ci xolam yàlla soxala loola nga xam ne lépp la waroon ñu ci yàlla jox na ko ba nga xam ne jeex nga ne ci adna boobu benn rek moo koy gën a adna moom ku ñu bëgg def rek daa fekk ñaan ci ay xamal jëf waaw am ci ay nit moom sa ñu sa bakkan bi rek loo bëgg a def waaye bu fekkee la nga doon nit lépp ak la nga doon xamal lépp yàlla soxal na ko ba nga xam ne lépp mat na la la gënal moo jëlaat ndax bay ci sa waaw soo ñu naan aj naa ko bu nangoo fa muy def loolu ñu naan defar bàkkaar ndax koom boo ñëw ñu jëgal bàkkaar boo amoon waaye boo yëg si bàkkaar booy fanni julli kon fee boo sañoon fee doot am bàkkaar dinaa boo ñëwee boo sudee fee dafi bàkkaar kon wax yàlla moo mën a jël ñu dellu bi dafa bëri kon moom yàlla ma sol la ko parce que yàlla dimbali la ko ba lépp lu xamoon lu ñu tool ko si déet moo sa ñëw ak xam-xamam ba yàlla defar la ko ma sëkk kon bu doon seet seet la ñëpp sëkk lu maat si jël kon yor moom jot bu yore wér wér dem si ñëw sax ñaan nag dafa war ci waaw ak loo xam-xam ñaanal ndax yàlla mooy ko lu jeex te it xam lu doy nag waaw kon foo ko ñaan taxaw kon ñu jàng ko Fatiha su taxul waat benn salaatu ala nabi ñaan yàlla ak ray yokk ay leeram yokk ay mbiram.